Nou, wat zijn we aan het doen, meneer Richter? Nou, we zijn hier aan het schilderen, hè? Voor de expositie. En wat? Voor de expositie. Voor de expositie? Van Knarretje. Van? Knarretje. Wie is dat? Knarretje, dat is een figuurtje. En daar worden schilderijtjes van gemaakt in kinderboekjes. Ja. En dat is een soort... Knarretje is het. Het is een heel eigen ding. Eigen wezentje. Dan komt hij met bloemen en dan komt hij toveren en dan gaat hij zwemmen. Alles doet hij. Het lijkt jij een beetje op Knarretje? Nou, nee, meer de maker. De maker lijkt meer op Knarretje. Vooral als een borrel op hebt, dan is het meestal als een Knarretje. De maak het. Maar wat doe jij hier dan? Ja, ik ben de PA, hè. Elke beroemde kunstenaar heeft een PA. Een PA? Ja, dat ben ik dan. Wat is dat voor een personal assistant. Ja. Het is nu, dan deel je een klein beetje, dan loop je een beetje in de glans van de roem. Het is nu zondag, de week before. Ja. Ben je op schema? Ja, we liggen voor op schema. We liggen helemaal voor, de wanden zijn geschilderd. En nu gaan we morgen ophangen, denk ik. Beschrijf het eens, deze ruimte. Nou, het is een mooie rechthoekige ruimte. We hebben twee wanden hebben we kleur gegeven, oker en paars. Daar komen de schilderijen nog mooier op uit. En op de lange witte wand, daar komen alle prints te hangen in keurige houten lijstjes. En in het hoekje komt een laptop te staan met filmpjes van Knarretje. En nou, dan gaat's los. Volgende week zaterdag. 3 juni. 3 juni, ja. Dan zijn er ook in de Jordaan en op de westelijke eilanden is daar ook Open Atelier. Dus daar zitten we precies tussenin. Is dat gunstig? Dat is wel gunstig, ja. Dan krijg je misschien nog meer aanloop. Nog meer aanloop? Nog meer. Ik denk wel zo'n... Zo'n 100 man zullen er wel komen, denk ik. Dus dat wordt zuipen. Er liggen hier op de grond allemaal tekeningen. Wat zijn dat? Mag ik het zo noemen? Tekeningen? Nee, het zijn knarretjes. Oh, het zijn geen tekeningen, maar het zijn knarretjes. Wat is het verschil tussen een tekening en een knarretje? Nou, een knarretje is echt en een tekening is getekend. Een knarretje is echt en een tekening is getekend. Eerste impressie uit het atelier in Wording. Een leuk woorden, toch? Schilderijtjes. Mooie kleuren. Tot de volgende keer. Ja, zijn hartstikke mooie kleuren. Hey.